kupuję se kaskę, do walizy pakuję kaska. W sensie robi to za mnie moja mamcia w obydwu przypadkach. Ziomy od kiedy skończyły 3-latka, śmigały se w Tatrach, śmigały se w Alpach. A moja jedyna narta jest na moich Nike'ach, wbijamy w autokar. I mamusia macha, i mamusia szlocha. Bo zawsze się bała wszelkich niebezpieczeństw na stokach. Bo zawsze się bała, bo zawsze się bała, bo bardzo mnie kocha. A ja jej nie macham, bo wstyd mi przy ziomach i wstyd mi przy lochach. Przez panią kierownik wycieczki sprawdzana jest lista. A my z ziomalami kiśniemy jak padałem z listy te śmieszne nazwiska. Mariusz Stykała. Podobno im dalej od kierowcy Mirka, to tym jest silniejsza społeczna pozycja. Podobno ostatnia kanapa jest tylko dla dusz towarzystwa. A my mamy w bidonach te piwka, mamy w telefonach Netflixa. Chłopaków z baraków na offline te 30 i pół odcinka. Po pół litra w walizkach, więc będzie odcinka. Ej mordo, za ile posty mamy? Bo bym zapalił White Minta. Ej, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure. Po 30 godzinach dojechaliśmy na miejsce. Dzwoni mama się spytać, czy w Lezore jest pięknie. A ja mówię jej, że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle jest świetnie. I że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle to dzięki za ferie wbijamy się w hostel. I cieszymy mordę, bo mamy tu wannę i mamy tu balkon i wersji DIY te pościel. Mój ziombel zaklepuje se wyro przy oknie. Mój ziombel dostaje od każdego z nas po łbie, bo stopy mu śmierdzą okropnie. Ej, śmiejemy się ciągle, otwieramy gołdę i pijemy gołdę. A pani kierownik wycieczki ma tu jakiś problem i każe nam robić ten przysiad i żabkę i pompkę. A my mamy z niej pompę. 8 typa, jeden pokój i pobudka o 9. Lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure, lezure. Dzwoni budzik i każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik. Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon. A ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za glebą. Ziomki wbijają w gondolki, chwalą się skidrakiem. A ja wbijam za jakimś dzieciakiem na orczyk i wchodzę na nią krakiem, hashtag papież. Wożę się pomału, no bo pługiem średnio da się inaczej. Ej, rościsz mi mówi, że nie mówi się Lezore, tylko Lezoch. I nawet tłumaczy dlaczego. I się tu chwali jak Adi Dziarami, że się uczył w podstawówce francuskiego. A ja jem ze smakiem croissanta. Piechów w snowparkach, tam ćwiczy se triki z Jurasem. Mati ściga się gdzieś z Andrzejkiem na czarnej trasie. Maksiu się kłóci, czy deska, czy narty za Dasiem. A ja na tej łące z innymi osłami mam zacierz. Palimy sypetka w kanapie, jemy sobie w karczmie kiełbasę. Wieczorem pójdziemy na basen, wieczorem tęsknimy za Grzesiem, Zecikiem, Grubasem. Pozdro, wieczorem pijemy se bordo za 5,5 euro. I leci se Rychu, i leci se Jacek. Przez JBL, potem OSTR, tylko zmieniamy serę w ZDZ na Lezore. He he he, ej. He he he he, he he he he.